नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्तीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च भक्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे, हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको, हे भट्टि युग्म सुमते रघुनाथ दासो, श्री जीव मे कुरुतमन्न मते दयांद्रा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्म बनाने च पुराण पठनम यत्र तत् सन्निहितो हरि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भक्त साम्य सिंधु ने प्रेमा लहरी में प्रेम के दो स्वरूप बताए। कहीं कृष्ण कृपा के द्वारा प्रेम उत्पन्न होता है, कहीं साधन के अभिनिवेश से भाव भक्ति ही प्रेम भक्ति के रूप में परिणत होती है। ये प्रेम भी दो प्रकार का होता है। संपूर्ण प्रेम को दो भागों में बांटा गया, एक महात्म ज्ञान युक्त और एक केवल। महात्म ज्ञान युक्त में ठाकुर के महात्म्य उनका विचार होता है, केवल में केवल स्वरूप के साथ में ही प्रीति होती है, ऐश्वर्य ज्ञान नहीं होता। तो द्वारका मथुरा का जो प्रेम है वो है महात्म ज्ञान युक्त और ब्रज का प्रेम है केवल। अब ये प्रेम कैसे उत्पन्न होता है उसके प्रादुर्भाव के क्रम को बता रहे हैं कि आदौ श्रद्धा तत साधु संग 15वीं कार का है। आदौ श्रद्धा तत साधु संग ततो तो भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः अथाशक्तिस्ततो भावः ततः प्रेमाभ्युदंचति साधका नाम अयम प्रेमणः प्रादुर्भावे भवेत् क्रम। सबसे पहले श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ है श्रद्धा शब्द को है विश्वास, सुदृढ़ निश्चय। केवल विश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास। दृढ़ विश्वास ही नहीं, सुदृढ़ विश्वास। सुदृढ़ विश्वास नहीं, निश्चय सुदृढ़ विश्वास। स्थूणाखंडन न्याय से जैसे विश्वास, अत्यंत पक्का जो विश्वास है उसका नाम श्रद्धा। माने ये विचार करना कि भगवत भक्ति के द्वारा मुझे मेरे जीवन के परम लक्ष्य और उपास्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसका नाम श्रद्धा। तो श्रद्धा शब्द में शास्त्र के प्रति दृढ़ विश्वास, उपास्य के प्रति दृढ़ विश्वास और अपने साधन के प्रति दृढ़ विश्वास, ये तीन चीज जो हैं वो श्रद्धा शब्द में आएंगे। विश्वास माने तीन के प्रति विश्वास। शास्त्र जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक बात। फिर सर्वोत्तम उपास्य श्री कृष्ण ही हैं, उनसे बढ़कर के कोई दूसरा उपास्य नहीं हो सकता है। और तीसरी बात कि जो राग साधन है उस श्री कृष्ण के साथ में लौकिक सद्बंध भाव रूपी स्वरूप से सेवा, लौकिक सद्बंध भाव और स्वरूप से सेवा, ये ही सर्वोत्तम साधन है। इन तीनों चीजों पर विश्वास नहीं, सुदृढ़ विश्वास नहीं, अत्यंत अत्यंत निश्चय सुदृढ़ विश्वास रखना, ये हो गया श्रद्धा। अब साधु संघ। साधु संघ में दो चीज आई। साधु संग में साधु का दर्शन भी और साधु का सत्संग भी, ये दो चीज आएंगी साधु संग। दर्शन भी करना और दर्शन के साथ में उसकी सेवा भी करना और सेवा करते हुए सत्संग भी करना, तीनों चीज ये साधु संग में ही आ गई। कभी कभी कृष्ण नाम जिसका है उसके प्रति आदर, फिर एक दूसरी कैटेगरी यदि वो संप्रदाय भुगते हैं तो उसको प्रणाम, तीसरी कैटेगरी आई यदि वो अपने संप्रदाय के अनुसार वह सेवा कर रहा है तो उस सेवा करने वाले की सेवा में सहयोगी बन करके कहीं विराजमान होना और कायिक वाचिक कायिक वित्तीजा तनुजा और मानसी तीनों सेवाओं में से कोई सेवा करते हुए उसकी सहायता करना, ये सेवा की प्रवृत्ति रखना। और चौथी कैटेगरी, यदि वो अपनी संप्रदाय के अनुरूप है, अपनी उपासना पद्धति के अनुरूप है, तो उसके साथ में बैठ करके सत्संग भी करना। तो कृष्ण प्रणाम प्रणाम, कृष्ण में नाम को जो ले रहा है उसको प्रणाम किया जाएगा, जो संप्रदाय भुक्त होकर के ठीक परंपरा में आ रहा है ऐसे व्यक्ति को प्रणाम किया जाएगा। तो आदर देना, प्रणाम करना, फिर वो अपनी संप्रदाय के अनुसार सेवा कर रहा है तो उसकी तीन प्रकार से सेवा की जाएगी, तनुजा वित्तीजा और मानसी, तीनों सेवाओं में कहीं सहायता करना। और यदि वो अन्य निंदा नहीं कर रहा है और अपनी उपासना के अनुरूप है तो ऐसे व्यक्ति के साथ में सत्संग भी किया जाए। ये सत्संग करते हुए साधक विराजमान हो, तो ये हुआ साधसंग, श्रद्धा साधसंग। फिर भजनक क्रिया, भजनक क्रिया जो है वो पांच प्रकार से, भजनक क्रिया के साथ में पांच चीज आएंगी। भजनक क्रिया कैसे होगी? स्वाभीष्ट भावमय, स्वाभीष्ट भाव संबंधी, स्वाभीष्ट भाव अनुकूल, स्वाभीष्ट भाव अविरुद्ध और स्वाभीष्ट भाव विरुद्ध का त्याग। स्वाभीष्ट भाव मय, इसका तात्पर्य है अपना कोई एक भाव बना करके रखना कि मैं ठाकुर का दास हूँ या सखा हूँ या माता पिता हूँ या प्रिया हूँ या प्रिया जी की दासी हूँ, कोई न कोई अपना एक भाव बना करके रखना, स्वाभीष्ट भाव मय। फिर स्वाभीष्ट भाव संबंधी का तात्पर्य है नवधा भक्ति, अपनी उपासना पद्धति के अनुसार चलाना, वो नवधा भक्ति। स्वाभीष्ट भाव मय, स्वाभीष्ट भाव संबंधी। फिर स्वाभीष्ट भाव अनुकूल का तात्पर्य है कि अपना भजन जिससे बढ़े और अपने भजन की स्मृति बनी रहे ऐसे व्यवहार को कहीं करना। इसका मतलब है तुलसी धारण करना, चरण चिन्ह धारण करना, अपना जो वेश है वह भी कहीं कृष्ण सेवा के उपयुक्त धारण करना, यह अनुकूल। स्वाभीष्ट भाव अविरुद्ध का मतलब है वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए जो शास्त्र ने जो धर्म पद्धति बताई है उस धर्म पद्धति को अपनाना, क्योंकि वह भजन में अनुकूलता उत्पन्न करेगी। और विरुद्ध का तात्पर्य है शास्त्र जिसका निषेध करते हैं उनका त्याग करना। यह तो ये स्वाभीष्ट भाव विरुद्ध हुआ, इनका त्याग करना। तो भजन क्रिया ये पांच प्रकार की हो गई, स्वाभीष्ट भाव मय, स्वाभीष्ट भाव संबंधी, स्वाभीष्ट भाव अनुकूल, स्वाभीष्ट भाव अविरुद्ध और स्वाभीष्ट भाव विरुद्ध, ये भजन क्रिया हो गई। अब आदर श्रद्धा साथ समय भजन क्रिया, तब तो अनर्थ निवृत्ति, तब अनर्थ निवृत्ति होगी। अनर्थ चार प्रकार के, अनर्थ जो हैं वे चार प्रकार के। एक अनर्थ है सुकृतोत्थ, दूसरा अनर्थ है दुष्कृतोत्थ, तीसरा अनर्थ है अपराधोत्थ और चौथा अनर्थ है भक्त्युत्थ। इन चार प्रकार के अनर्थों से निवृत्ति। सुकृतोत्थ का तात्पर्य है कि पाप का भी बंधन, पुण्य का भी बंधन। एक व्यक्ति सोने की जंजीर पहन रहा है, एक व्यक्ति हाथ में लोहे की कड़ा पहन रहा है, बंधे हुए दोनों हैं। जो लोहे का कड़ा पहने हुए है, हथकड़ी लगा हुआ है, उसको कहा जाएगा चोर, जो सोने का कड़ा पहन रहा है उसको कहा जाएगा बड़ा आदमी, पंथ बधे हुए दोनों, पाप का भी बंधन पुण्य का भी बंधन, ये सुकृतोत्थ। इन बंधनों को त्याग करने के लिए, सुकृतोत्थ का त्याग करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय यही है कि जो अच्छे कर्म किए उनको ठाकुर जी को समर्पित करना, बुरे कर्म किए उनको भोगने के लिए तैयार रहना, उनको ठाकुर को समर्पित नहीं किया जाएगा। ठाकुर कृपा करके नामाभास के द्वारा दुष्कृतों से जितने भी कर्म हैं उनको अपने आप दूर कर देंगे। तो सुकृतोत्थ दुष्कृतोत्थ ये मुख्य वस्तु नहीं है, ये तो गौण है, जल्दी से दूर हो जाएंगे दोनों, पाप के बंधन भी और पुण्य के बंधन भी। पुण्य के बंधन ठाकुर जी को समर्पित किए, पाप का बंधन भोगने के लिए तैयार हुए, नामाभास हुआ, नामाभास लेने से ही पाप के बंधन भी दूर हो जाएंगे। अब अपराधोत्थ, ये खतरनाक है। अपराध भी तीन प्रकार के, सबसे पहले वैष्णव अपराध, दूसरा सेवा अपराध और तीसरा नामापराध। ये वैष्णव अपराध और सेवा अपराध ये भी अंत में नामापराध में परिणत हो जाएंगे, इसलिए ये भी मुख्य नहीं है। मुख्य वस्तु नामापराध ही है, नामापराध से बचने का प्रयास करना चाहिए साधक का। तो जो वैष्णव अपराध जहां भी बना, वैष्णव अपराध के भीतर ही तीन तरह के अपराध आ जाएंगे, वेद का अपराध, शिवजी का अपराध और गुरु का अपराध, ये तीनों वैष्णव अपराधी कहलाएंगे। वेद का अपराध, शास्त्र जो है वो शास्त्र में शास्त्र के प्रति अवज्ञा की भावना, गुरु अवज्ञा, गुरु शास्त्र लंघनम, ये नाम अपराध में जो गिने गए। तो शास्त्र जो है उनमें विश्वास न करना, और शास्त्र में तो ऐसे ही कहीं अर्थवाद में बात कह दी गई ये कहना, तो ये कहने से ये शास्त्र अपराध हुआ। शास्त्र का अपराध बना है तो शास्त्र को प्रणाम करो, तो शास्त्र अपराध की निवृत्ति हो जाएगी। वेद के प्रति या किन्हीं पुराणों के प्रति या किन्हीं शास्त्र के वचनों के प्रति अपराध की भावना आ गई कि ये तो यूं ही बढ़ा चढ़ा करके वर्णन कर दिए, तो फिर उनको प्रणाम करने से वो अपराध की निवृत्ति हो जाएगी। इसी तरह से शिवजी का यदि अपराध बना, ये उपलक्षण है, केवल शिव का ही नहीं बल्कि अन्य देवताओं का भी यदि अपराध बना तो उनको भी हाथ जोड़ लिए। सिर तो बेचा है एक जगह, एक देहरी पर, परंतु कहीं भी अपराध बना है तो उनको हाथ जोड़ देंगे। है शीशा माम पथि देव हेलनाथ, नारायण कवच में कहा गया कि हयग्रीव भगवान, कहीं मार्ग में मैंने मेरे द्वारा देवताओं की अवहेलना हो गई है, उससे भी मेरी रक्षा करें, प्रणाम कर दिया। प्रणाम करने से सारे अपराधों की निवृत्ति हो जाएगी। तो ये देव अपराध। और तीसरा जो है वो है वैष्णव अपराध, इसमें गुरु अपराध, वैष्णव अपराध सब आ गए। तो इनको जहाँ अपराध बना है वहाँ पर प्रणाम करने से सारे अपराधों की निवृत्ति हो जाएगी। तो अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति का तात्पर्य है सुकृतोत्थ दुष्कृतोत्थ माने पाप, अनर्थ ये अपराधोत्थ, अपराध जो हैं वो कहीं अपराध जो बने वो वैष्णव अपराध बने, कहीं अपराध बने सेवा में अपराध। सेवा के अपराध की भी कोई बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठाकुर जी इतने कृपालु हैं कि भक्त जैसी उल्टी सीधी सेवा कर रहा है फिर सब स्वीकार करते ही हैं, ठाकुर कृपालुता के द्वारा कर ही लेते हैं। हमको अपराध नहीं करना है, ठाकुर कृपा कर ही देते हैं। और सेवा में अपराध कहीं ना कहीं बने तो सेवा से निकलने के बाद में जब ठाकुर जी को शयन करा दिया तो प्रणाम कर दिया, अनवसर हुआ उस समय ठाकुर जी को दंडवत कर दी, तो दंडवत करने में जो भी सेवा अपराध बने होंगे वे सेवा अपराधों की निवृत्ति हो जाएगी, वे सेवा अपराध। और सेवा अपराध के बाद में फिर नामापराध ये मुख्य है। अंत में सब नामापराध में ही परिणत हो जाएंगे। नामापराध के लिए नाम का ही आश्रय एकमात्र ग्रहण किया जाए। तो आदौ श्रद्धा, श्रद्धा शब्द का तात्पर्य हुआ सुदृढ़ विश्वास। तीन जगह शास्त्र में विश्वास, उपास्य में विश्वास और अपने साधन पर पूरा विश्वास। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग। साधु संग जो है वो साधु संग का तात्पर्य है कि साधु का दर्शन, साधु की सेवा, जो कृष्ण नाम ले रहे हैं उनके प्रति आदर, जो संप्रदाय भुक्त हैं ऐसे लोगों के प्रति प्रणाम, जो अपने संप्रदाय की रीति के अनुसार सेवा कर रहे हैं उनकी सेवा में कहीं तनुजा वित्तजा और मानसी सहायता करना। फिर ये सेवा जो प्रवृत्ति और जो सत्संग करने वाले हैं अपनी उपासना के अनुरूप हैं उनके साथ में बैठ कर के भजन की रीति सीखना, उनके साथ में बैठ कर के सत्संग करना। तो साध संग, नाम कोई भी ले, नाम कोई भी ले, सबको आदर। ये थोड़ी है कि कहीं राम धुन हो रही है तो हम तो राम जी के भक्त नहीं है तो कान में उंगली डाल दें, या शिव जी की कहीं वंदना हो रही है तो ना हम कान में उंगली डाल दें, वो नहीं। कहीं यज्ञ हो रहा है तो नहीं हम तो आंख बंद कर ले, ऐसा थोड़ी है। यज्ञ हो रहा है तो वहां पर भी प्रणाम कर देंगे, सबको प्रणाम कर देंगे, परंतु सिर जहां बेचा है वहां उस देरी पे ही सिर बिका हुआ रहेगा। ये कहने का था। तो साधु संग हो गया, ये तीसरा हो गया आदौ श्रद्धा तत्त साधु संग, तत्त भजन क्रिया। इसके बाद में भजन क्रिया, भजन क्रिया में पांच चीजों का ध्यान रखना है। स्वाभिष्ट भाव में, स्वाभिष्ट भाव संबंधी माने नवधा भक्ति अपनी उपासना के अनुसार करनी है, एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्त्या जाता नरागो दुत चित्त चई, माने स्वप्रिय नाम जो है उसको ग्रहण किया भजन क्रिया। फिर अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति की बात चल रही थी। अनर्थ निवृत्ति यह चार प्रकार की, पुण्य कर्मों को ठाकुर को समर्पित करना, पाप कर्म को भोगने के लिए तैयार रहना, अपराध यदि कहीं बन गए हैं तो अपराध को निवृत्त कराने का उपाय करना। अपराध जो हैं वो कहीं सेवा अपराध होंगे वो प्रणाम से दूर हो जाएंगे, वैष्णव अपराध होंगे तो वैष्णव गुरु अपराध, गुरु के चरणारविंद की सेवा करने से गुरु अपराध की निवृत्ति हो जाएगी, और मुख्य रूप से नाम अपराध, वे नामापराध केवल नाम ग्रहण करने से दूर हो जाएंगे, अनर्थ निवृत्ति। तत्व निष्ठा, तब निष्ठा माने अपने साधन में दृढ़ विश्वास और उसको कहीं नहीं छोड़ना, ये निष्ठा। निष्ठा का तात्पर्य है कि जहाँ अपने साधन में बस दृढ़ पकड़ करके और सब मेरे उपासी के वैभव रूप हैं और जितने भी अन्य साधन हैं वे इनकी सहायता करने वाले हैं, तो अपने उपासी और अपने साधन इनमें निष्ठा रखना, माने अपनी अवस्थिति इनमें ही रखना, और फिर यथासाध्य दूसरे जो साधन अभी तक आ रहे थे उनको धीरे धीरे छोड़ना, उनकी उपेक्षा करना। कहीं खाना पूर्ति के लिए अन्य देवताओं की भी आराधना की जाए, परंतु भगवद गीता में कहा गया कि अशुद्धया होतम जप्तम तपस्तप्तम, अशुद्धा पूर्वक जो कुछ भी हवन किया गया, तप किया गया, वो सब कृताकृत है, करने पर भी न करने जैसा है। तो ठीक है लोक संग्रह के लिए कर रहे हैं, परंतु लोक संग्रह के लिए करते हुए भी निष्ठा अपनी एक जगह ही रखी जाएगी, तत्व निष्ठा। ये बहुत आवश्यक है निष्ठा को बनाए रखना, और निष्ठा में हम कहीं जो नित्य परकर है उसका अनुकरण नहीं करेंगे, ब्रजवासी जन नित्य लीला में अलग अलग देवताओं की आराधना करते हैं। राधा रानी सूर्य की आराधना करती हैं, लोग श्री चंदावली जी वे चंडी की आराधिका हैं, देवी की आराधना करती हैं। नंद बाबा शुरू शुरू में इंद्र की आराधना करते थे, इंद्र का पूजन करते थे। कभी कोई शिव इत्यादि की आराधना भी करने वाले हैं, परंतु क्या हम जब उनके अनुगत हैं, जैसे राधा रानी के हम अनुगत हैं, राधा रानी के मंजरी हैं, तो यहाँ पर एक समस्या उत्पन्न हुई। तो राधा रानी तो सूर्य पूजन कर रही हैं, क्या हमको भी सूर्य पूजन करना है? ना, ठीक है, जो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार संध्या वंदन है वो संध्या वंदन कर रहे हैं, परंतु हम सूर्य उपासक नहीं हो सकते, हम राधा रानी के उपासक हैं। इसलिए अपने आप को जय जय श्री मदन मोहन लाल की जय, तो हम राधा रानी के उपासक हैं। इसलिए हमको कहीं राधा रानी को देख करके या ये विचार करके कि नंद बाबा इंद्र की पूजा कर रहे हैं तो हम भी इंद्र की पूजा करने लग जाएं, वो नहीं। क्यों? उसका कारण ये है कि श्री ब्रजराज, श्री राधा रानी वे सूर्य की पूजा कर रही हैं, इंद्र की पूजा कर रही हैं, गोमंगला चंडी की पूजा कर रही हैं, वे कर रही हैं कृष्ण प्राप्ति के लिए। तत्वतः उनका इंद्र में कोई निष्ठा नहीं है। नंद बाबा की निष्ठा केवल ये है कि भाई इंद्र की कृपा से मेरा बेटा प्रसन्न रहे, बेटा में निष्ठा है। इंद्र का तो नाम लिया है, इंद्र में निष्ठा नहीं है, उनकी निष्ठा बेटा में, बेटे के कल्याण में। तो हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम कृष्ण में निष्ठा रखें। तो नंद बाबा की निष्ठा इंद्र में नहीं है, इंद्र केवल बहाना है। राधा रानी की निष्ठा सूर्य में नहीं है, सूर्य एक बहाना है कृष्ण का। तो राधा रानी की मूल निष्ठा जहां है उसको पकड़ेंगे, डाली पत्ती को नहीं पकड़ेंगे। सूर्य निष्ठा ये बहुत माने विजन जो है वो बड़ा स्पष्ट हो जाना चाहिए इस विषय में कि ये बहाना नहीं बनाया जा सकता है। अजी नंद बाबा भी तो देवी की आराधना करने के लिए चंद्रभागा देवी जो हैं उनके पास में गए, मथुरा में जो हैं वो देवी की आराधना करने के लिए गए, अंबिका देवी की, तो अंबिका देवी की आराधना, तो हम भी अंबिका देवी की आराधना करें, गलत। तत्वतः नंद बाबा का हम अनुगत हैं, परंतु नंद बाबा की मूल जो प्रवृत्ति है वह श्री कृष्ण के सुख की है, तो उस पर हमको अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करना है। नंद बाबा के जो डाली पत्ती वाले जो कार्य हैं उनमें हमको अपने आप को कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, अपने आप को भटकाना नहीं है। इसलिए साधक की स्थिति यह है कि साधक को मूल अपने स्वाभीष्ट भाव मय जो भाव है उसमें केंद्रित होना है, उसे मूल परकर उसका भी संपूर्ण अनुकरण नहीं करना है, उसको भी उसे बलि संभाल करके उसका अनुकरण करना है। और पूर्ण अनुकरण करने पर कहीं भटक जाएगा, पूर्ण अनुकरण करेगा तो मूल वस्तु तो छूट जाएगी और भटक जाएगा, अन्य देवताओं की उपासना में ही बस लगा रहे। इसलिए अनन्यता कहीं धारण करनी चाहिए, अनन्यता धारण न करने पर प्रेम में तीव्रता नहीं आएगी। जैसे जो नदी मैदान में बह रही है उस नदी से बिजली पैदा नहीं की जा सकती, नदी से यदि बिजली पैदा करनी है तो कहीं ना कहीं बांध बनाना पड़ेगा, बैराज बनाना पड़ेगा और बैराज बना करके नदी के प्रवाह को रोकना पड़ेगा और केवल 1 इंच 1.5 इंच जब नदी के प्रवाह को खोला जाएगा तब जैसे प्रवाह के साथ में जो नदी का प्रवाह निकलेगा, जल प्रवाह निकलेगा, उससे टरबाइन घूमेगा, उससे बिजली पैदा होगी। यदि टरबाइन नहीं घूमा तो उससे बिजली पैदा नहीं होगी। इसलिए साधक को नित्य प्रकार का भी अंधानुकरण नहीं करना है, उसे अपने लक्ष्य का अनुकरण करना है। नित्य प्रकार भी मूलतः कृष्ण के सुख के लिए इन देवताओं की आराधना कर रहा है। द्वारकावासी चंद्रभागा देवी की आराधना कृष्ण के सुख के लिए कर रहे हैं। श्री नंद बाबा अंबिका देवी की आराधना कृष्ण के सुख के लिए कर रहे हैं कि कन्हैया का जल्दी से विवाह हो जाए। देवी से उनको कोई मतलब नहीं है, उनको कन्हैया के विवाह से मतलब है कि दाम्पत्य अर्थे उमाम सतिम शास्त्र ने कहा है, इसलिए चलो देवी जी की वंदना करें। परंतु हम देवी जी की जात चढ़ाने लग जाए वो उचित नहीं। हमको अपनी जगह सुस्त रहना चाहिए। ठीक है, समय आने पर कुल परंपरा से कोई देवी आ रही है तो उनको भी पूजा कर ली, परंतु वो अशुद्धया होतम दत्तम होने के कारण वह करने पर भी अकृत है, कृताकृत है, ये भावना धारण करने नहीं चाहिए। तो नहीं लेना चाहिए, नहीं नहीं, शास्त्र में जो वर्णन किया गया है जहाँ विष्णु प्रसाद है वहाँ तो ग्रहण किया जाएगा, या विष्णु का अंश है वहाँ तो प्रसाद ग्रहण किया जाएगा, जिनमें साक्षात विष्णु का अंश नहीं है उन प्रसाद को ग्रहण नहीं किया जाएगा। जैसे शिव जी का प्रसाद है, शिव निर्माल्य है, तो माथे से चढ़ा करके रख दिया जाएगा, परंतु जो शिव विष्णु स्वरूप हैं और जहाँ विष्णु भी विराजमान हैं वहां पर प्रसाद कदाचित लिया जा सकता है। जैसे त्र्यंबकेश्वर, वहां विष्णु साक्षात विराजमान है। जैसे कहीं भुवनेश्वर, वहां पर नटराज, हाँ लिंगराज, तो लिंगराज जो है वहां पर जो आराधना है वो कृष्ण रूप में ही आराधना है, और वहां पर जो अष्टादशाक्षर मंत्र है उसके द्वारा शिव का भी पूजन है। गोपीश्वर, ये तो सीधे सीधे गोपी स्वरूप है, तो इनको कहीं ग्रहण किया जा सकता है, परंतु और जो शिव हैं उन और शिवों में वहाँ पर प्रसाद नहीं लिया जाएगा। देवी जो हैं वो देवी का प्रसाद नहीं लिया जाएगा, माथे पर चढ़ा करके रख दिया जाएगा। हनुमान जी का प्रसाद लिया जाएगा, हनुमान जी का प्रसाद, और श्री कृष्ण समर्पित नैवेद्य से उनको नैवेद्य दिया जा सकता है। ठाकुर जी के भोग लगा वो नैवेद्य किसी भी देवता को समर्पित किया जा सकता है। हनुमान जी, शिव जी, देवी कोई भी है भगवत समर्पित, उनको समर्पित किया जा सकता है, परंतु उनका समर्पण ठाकुर जी को नहीं लगेगा। अच्छी बात उतनी तो नहीं है, बढ़िया, हनुमान जी को भी पसंद नहीं आएगा। ठीक है, राम जी को पहले देंगे हनुमान जी, हाँ ये बात बढ़िया है बावन, हाँ क्या हनुमान जी भी बिना अमनिया खाएंगे नहीं, वे भी राम जी को समर्पित करेंगे और फिर लेंगे। ऐसे सभी देवता करते हैं, परंतु फिर भी श्री हनुमान जी तो वैष्णव है। हनुमान जी की स्थिति अलग है, हनुमान जी तो हाँ ऐसे कहीं काशी में चिंतारण हनुमान जो हैं, अब वहाँ पे भी सामने राम जी विराजमान हैं, और सामने देख करके शंकर तो सामने दर्शन करके फिर ही वे लेते हैं, और वहाँ का प्रसादी ही वहाँ पर हनुमान जी का आएगा। हैं हाँ, सूर्य को ठीक है, वो दे रहे हैं, ठीक है, सूर्य को अर्घ्य तो दे रहे हैं, वो तो ठीक है, वो तो संध्यावंदन ब्राह्मण शरीर है और हमारी उतनी अभी निष्ठा नहीं है इसलिए हम कर रहे हैं, परंतु मुख्य जो सेवा है वो तो सेवा है। और सूर्य बाद बाकी का जो है सूर्य को उपस्थान वरुण को उपस्थान ये कृष्ण सेवा के अनुरूपता हमको प्राप्त हो इसके लिए वो आरोप सिद्धा भक्ति के रूप में वो दिया जा सकता है। आरोप सिद्धा भक्ति के रूप में दिया जा सकता है, संग सिद्धा भक्ति के रूप में दिया जा सकता है, मुख्य भक्ति के रूप में नहीं, कृष्ण भक्ति के लिए दे रहे दे दिया जा सकता है, दिया जाता है। और ये शिष्टाचार भी रहा कि जो सदगृहस्थ वैष्णव रहे वे कहीं त्रिकाल संध्या करते हुए रहे और उन्होंने त्रिकाल संध्या कहीं स्वीकार की, नित्य कर्म में, नित्य कर्म में। नहीं नहीं नहीं, नैवेद्य तुलसी में जरूर समर्पित करना चाहिए। तुलसी समर्पित करने पर जो नैवेद्य है उसमें स्पर्शास्पर्श का जो कुछ भी दोष आया है, अब न जाने रसोई करने वाले ने कैसे हाथ रसोई के समय लगा दिए हों, उसका हाथ पवित्र हुआ या नहीं हुआ है, तो भूत शुद्धि के लिए तो कहीं तुलसी और उसको चिन्मय बनाने के लिए जरूर तुलसी देनी चाहिए। ये उतना अधिक शास्त्रीय ये है कि उनकी उनकी बात वे कह दी, अधिक शास्त्रीय ये है कि वहाँ पर जरूर तुलसी को समर्पित करनी चाहिए। बात यह है कि हमने श्री वृंदा देवी जी को समर्पित किया और वृंदा देवी वो जो नैवेद्य है नवदासी ने श्री वृंदा देवी जी को दिया और वृंदा देवी जी ने उसी नैवेद्य को श्री प्रियालाल को या ललता जी के माध्यम से प्रियालाल को, चित्रा जी के माध्यम से प्रियालाल को समर्पित किया, इसलिए वो किया जाएगा। कभी कभी ऐसा है, दोनों प्रकार की पद्धति हैं, ये ब्यौरे की बात बता रहा हूँ, ब्यौरे की बात में ज़्यादा जाना नहीं चाहिए। जैसे पुष्ट मार्ग में मंगला भोग में तुलसी समर्पित नहीं की जाए, परंतु राजभोग में तुलसी समर्पित की जाएगी। वहाँ पर भाव ये है कि राजभोग की जो सेवा है वो निकुंज की सेवा है और निकुंज में श्री वृंदा जी के माध्यम से सेवा समर्पित की जाएगी, क्योंकि मंगला में मंगला भोग की जो सेवा है वो श्री यशोदा जी स्वयं समर्पित कर रही हैं, इसलिए वहाँ पर वृंदा जी नहीं आएंगे, बीच में नहीं आए। तो लीला अष्टकालीन लीला स्मरण में, क्योंकि वृंदा बीच में नहीं है और वृंदा का नुकुंज में तो उनका अधिकार है परंतु नंद भवन में वृंदा जी का पूरा अधिकार नहीं है, इसलिए मंगला भोग में पुष्ट मार्ग में तुलसी समर्पित नहीं है। मैंने पूछा नटवरलाल जी से, नटवर गोपाल जी से कि मामा जी ये कैसे बने, इसमें तुलसी समर्पित की जाए कि नहीं जाए, उन्होंने कहा की भी जा सकते नहीं भी की जा सकते, दोनों ठीक है, करना करना ज्यादा उपयुक्त है। इससे कोई भी भोग है, कोई भी भोग है, भोग मात्र उसमें कहीं तुलसी समर्पण होगी। राधा लवाल नहीं करते भाई, वो तो उनकी स्थिति यह है कि वे तो नित्य में है, नित्य सिद्ध नहीं, तो ऐसा नहीं, ठाकुर जी ने रोका है तो ठीक मात्र से लिया जाए, प्रसाद का अपमान नहीं किया। हाँ तो ठीक है, वहाँ पर सिद्ध कोटि की सेवा है, तो सिद्ध कोटि की सेवा होने पर वो धाम सिद्ध है, वहाँ पर जितनी भी पदार्थ हैं वे जब भी पहुँचे तो वे चिन्मय हो गए, पहले ही चिन्मय हो गए, चिन्मय किया गया और चिन्मय हैं, इन दोनों का जो अंतर है वो समझ करके उसको किया जा सकता है। जैसे नंद भवन की जो सेवा है उसमें नंद भवन पूरा ही चिन्मय है, इसलिए यशोदा जी कहीं मंगला में दूध भोग रोगा रही हैं, कहीं डबरा भोग आ रहा है, तो उस समय हो भी सकता है तुलसी डाल भी जा सकती है, नहीं भी डाल, डालना ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्पर्शास्पर्श हुआ, कहीं अनप्रसादी के प्रसादी के हाथ लग गए, कहीं कुछ हुआ, न जाने दूध को कहाँ रख दिया गया, कहाँ उठाया गया, तो ये सारे दोष कहीं ना कहीं हैं, इसलिए तुलसी समर्पण करने से वो दोष कहीं दूर हो जाएंगे। रसोई करते समय भी कहीं बोलना पड़ा और कहीं मुंह के छींटा उछटे तो अधिक अच्छा नहीं होगा, इसलिए वस्तु की भूत शुद्धि, एक शब्द का प्रयोग करें भूत शुद्धि, वो भूत शुद्धि के लिए शास्त्रीय परंपरा यही है कि बिन तुलसा प्रभु एक नमानी, नमो नमो तुलसी महारानी नमो, ये बात नहीं हो तो उसमें ये है कि पुरानी तुलसी सूखी तुलसी चल सकती है, नहीं हो तो तुलसी काष्ठ, और नहीं हो तो अपने हाथ की जो तुलसी की माला है वो माला ही कहीं स्पर्श करा दी जाए, इतने में ही तुलसी संपन्न हो जाए। बिल्कुल लगेगा, करना ही। हाँ, तो वो तो लगाए, वो तो होंगे, क्यों तैयार करने वाली और सारी व्यवस्था करने वाली तो श्री वृंदा देवी जी हैं, इसलिए महाप्रभु लेते नहीं हैं। अब तुलसी के समर्पण की स्थिति ये है कि ठाकुर जी के श्री चरण में तुलसी समर्पित की जाएगी। इसी तरह से श्रीमन महाप्रभु भी कृष्ण स्वरूप हैं, महाप्रभु को भी तुलसी समर्पित की जाएगी चरणों में। हाँ, वो तो एक एक बीच में मंजरी और दो पत्ता, हाँ ऐसे ऐसे आठ आठ आठ जो है। रूप गोस्वामी जी का एक पद है, राधा माधवी एतद् बक्षे नाम योगाष्टकम्, राधा दामोदर पूर्व राधिका माधव तथा ब्रजवान कुमारी च तथा गोपिंद नंदना गोविंदस्य प्रिय सखी गंधर्वा बांधवस्तथा निकुंज नागरऊ गोष्ठ किशोर जन शेखरऊ वृंदावनाधिपऊ कृष्ण बल्लभा राधिका प्रिय। ये जो आठ युगल नाम हैं, इन आठ युगल नाम से तुलसी सम, अब किसी को याद हो नहीं हो तब भी आठ आठ आठ तुलसी दल जो हैं वो विशेष रूप से समर्पित। अब नहीं हो तो मांगे जितनी तुलसी उपलब्ध है, अब जाड़े के दिनों में उपलब्ध नहीं हो, आजकल तो आने लगी तुलसी, मेरे जाड़े के दिनों में उपलब्ध नहीं थी, तो उस समय जैसा भी है सूखी पत्ती है तो सूखी पत्ती ठाकुर जी को समर्पित, तो महाप्रभु को समर्पित की जा सकती है। श्री राधामण लाल की सेवा में कहीं एक पद्धति है कि ठाकुर जी को समर्पित करके फिर जो श्री स्वामी जी नाम सेवा विराजमान हैं उनके जो माने जो ऊपर का छत्र है उस छत्र के ऊपर तुलसी छुपा करके फिर नीचे रखते हैं। तो जैसे श्री कृष्ण प्रसादी वस्तु को श्री राधा रानी भी कहीं ग्रहण कर रही। गुरुदेव की जब पूजा की जाएगी तो गुरुदेव की पूजा का क्रम ये है कि ठाकुर जी को तुलसी समर्पित की गई, ठाकुर जी को समर्पित करने के बाद में गुरुदेव के चरणों में तुलसी समर्पित नहीं होगी। उस समय कहीं चंदन से गीली करके तुलसी को श्री गुरुदेव के माथे के ऊपर चिपकाया जाएगा, चित्र जो है वो चित्र में भी माथे के ऊपर चिपकाया जाएगा, गुरुदेव के चरणों में तुलसी समर्पित नहीं होगी। तो ये एक शिष्टाचार है। और जितने भी दूसरे देवता हैं उनको तुलसी समर्पण नहीं, उनको भगवत प्रसादी वस्तु जो है वो सब समर्पित होंगे। नहीं, बिल्कुल खूब खूब, हाँ जोरदार, हाँ वो तो बिल्कुल चाहते ही हैं, चाहते हैं, और चाह करके माने फिर श्री प्रिया जी के भी चाहते हैं, पंत प्रिया जी के मस्तक के ऊपर चाहते, प्रिया जी के मस्तक के ऊपर चाहते, वो चरणों में नहीं चाहते, राधामलाल के चरणों में। और शिवप्रिया जी जो हैं वो परम प्रिय प्यारे की तुलसी मिश्रित जो गंध है उसको सराह लेती हैं, इसलिए वे आधा सहित ग्रहण करते हैं। ना वो तो औषधि की तरह से प्रयोग करना वो अलग है, परंतु भावना की दृष्टि से ठीक नहीं, भावना की दृष्टि से नहीं। हाँ वो तो औषधि औषधि अपराधी अपराधी है, वो जो है वो तो औषधि की तरह से, औषधि मतलब जाने क्या क्या माने वो सारे वो औषधि दी गई तो औषधि है वो, उसको औषधि वैष्णव। हाँ नहीं मैं वैष्णव को नहीं, वैष्णव को नहीं आराध्य उसको नहीं। प्रसादी प्रसादी हाँ पिंड के ऊपर भी जैसे तुलसी समर्पित की जाती है, वो जो है वो भगवत प्रसादी तुलसी वहाँ पर समर्पित की जाएगी और वो उनके चरणों में नहीं है बल्कि माथे के ऊपर। हम लोग भी तो प्रसादी वस्तु को ग्रहण करते हैं, ऐसे पितरों को आप समर्पित करेंगे तो वहाँ पर जो तुलसी है वो तुलसी चरणामृत, ये तो पिंड के ऊपर भी पिंड दान करने के बाद में तुलसी चरणामृत उसके छीटा दिए जाएंगे, तो वो भगवत सेवा के लिए। बहुत सारी बातें हैं बड़ी काम की हैं और बड़ी व्यावहारिक मान प्रैक्टिकल बातें। हाँ तो बात चल रही थी आदो श्रद्धा हो गई, साधु संग हो गया, भजन क्रिया हो गई, अनर्थ निवृत्ति हो गई, और अनर्थ निवृत्ति के बाद में निष्ठा में बहुत सारी बातें आ रही थी। निष्ठा में ये बात आ रही थी कि अन्य देव उनकी आराधना नहीं की जाएगी और नैष्ठिक भक्ति में श्री प्रियालाल इनकी ही प्रमुख रूप से सेवा की जाएगी, तो निष्ठा। और श्री नंद बाबा, श्री राधारानी, श्री चंदावली जी यदि चंडी की आराधना कर रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम चंडी की आराधना करें, वो चंडी की आराधना करने की आवश्यकता नहीं है। और उसमें जो आराधना है वो आराधना तत्वतः कृष्ण के लिए है, ये कहीं भावना की जाए। तत्व भजन क्रिया, अच्छा तत्व निष्ठा, तत्व रुचि, इसके बाद में मुख्य रुचि उत्पन्न होगी। मुख्य रुचि का तात्पर्य है कि सेवा से चित्त नहीं हटे, उसका नाम रुचि है। तो जो भजन क्रिया हुई उस भजन क्रिया में कहीं छह जो सोपान हैं वे कहीं आएंगे। पहला जो सोपान है वो है उत्साहमयी, फिर दूसरा जो सोपान है वो घंतरला, फिर तीसरा विषय संग्रह, फिर चौथा व्यूह विकल्पा नियमाक्षमा और फिर तरंग रंगणी। ये जो छह स्थिति हैं ये छह स्थिति कहीं साध भजन क्रिया में ये छह स्थिति साधक की साधक को प्राप्त होंगी भजन क्रिया में, तो इनको वो साधक अपनाते हुए विशेष रूप से चले। जैसे एक बालक है विद्यार्थी पढ़ने के लिए जा रहा है तो पहले दिन तो उसका जब एडमिशन हुआ है तो बड़ा उत्साह में जाता है, नया जूता मिला, नई ड्रेस मिली, नया बस्ता मिला है, नया किताबें मिली है और आज हम स्कूल जा रहे हैं और जा रहे हैं, बच्चा बड़ा उत्साह में उत्साहमयी। और एक दो दिन जाया सो ही फिर उसकी घंतरला, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आज पेट में दर्द हो रहा है, आज दस्त हो गए हैं, आज नानी जी आ रही हैं तो बस उनके पास में रहूँगा, आज स्कूल नहीं जाएंगे, तो घंतरला। ये दो दूसरी स्थिति हुई उत्साहमयी घंतरला। फिर विषय संग्रह, माता पिता कहते हैं नहीं नहीं नानी जी तो घर में ही नहीं, चलो जाओ जाओ पढ़ने के लिए जाओगे, आज स्कूल के गैराज नहीं, चलो जाना है। तो घन तरला, कभी घन और कभी तरल, ये तीसरी स्थिति हुई कभी तो उसका भजन में मन लगे, और कभी तरलता है, घर में है तब तो घर से न जाने की इच्छा है, फिर जब स्कूल गया तो स्कूल खेलने में लग गया, आपने रावण से खेलना है, घंतरला हो गई। अब तीसरी जो स्थिति है वो व्यूढ़ विकल्पा, उसके हृदय में अनेक अनेक विकल्प होते हैं कि मैं ये डिसिप्लिन लूँ कि वो डिसिप्लिन लूँ, कि घर में रह कर के पढ़ूँ कि बाहर जा कर के पढ़ूँ, कौन सा क्या पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ, ये उसके पास में कई विकल्प होते हैं, परंतु अंत में कोई एक विकल्प वो अपना लेता है कि नहीं, मुझे कृष्ण की आराधना करनी है, कृष्ण की आराधना भी रागानुगा पद्धति से आराधना करनी है, श्रीमद् महाप्रभु का आश्रय लेकर के फिर आराधना करनी है। ये व्यूढ़ विकल्प, विकल्प जो है उन विकल्पों में, कई विकल्पों में, ऑप्शंस में एक विकल्प को वो ताप चुन लेता है, वो व्यूढ़ विकल्प हुआ। तब उसको कहीं भजन में आनंद आने लगता है, तो नियमाक्षमा एक पांचवी स्थिति आती है। नियमाक्षमा, नियमाक्षमा का तात्पर्य है कि उसको ये लगता है, हाय आज मेरा नियम पूरा नहीं हुआ, आज मेरी माला की संख्या रह गई, आज मुझे परिक्रमा जितनी करनी थी उतनी परिक्रमा नहीं कर पाया, आज तुलसी का बंधन नहीं हुआ, आज मैं ये अंग भूल गया, आज ये मेरा नियम भूल गया, तो नियम में अक्षम हो गया। मैं दो विचार कर रहा है कि नियम करने वाला मैं थोड़ी हूँ, ठाकुर जी करा रहे हैं, जैसे भी करा रहे हैं, जैसे भी करा है। तब उसे जब वो निष्ठापूर्वक अपना नियम कर रहा है, तब उसे तरंग रंगणी, जैसे बालक को कहीं भजन करने में, अपने पढ़ने में जैसे उसको आनंद आने लगे, और मम्मी कह रही है कि बेटा आ भोजन कर लो, और वो कह रहा ना अभी मेरा लेसन पूरा करके फिर आऊँगा, अभी मैं जो सम कर रहा हूँ वो पूरी हो जाएगी, इसके बाद में आऊँगा, तो तरंग रंगणी उसे अपने पाठ में आनंद आने लगता है, और थाली परोसी हुई रखी हुई है फिर भी उसको नहीं, वो भोजन करने के लिए नहीं है, उसको पढ़ने में ही इतना आनंद आ रहा है कि उसमें आ गया। तो ये भजन क्रिया की ये जो छह स्थिति हैं ये उत्पन्न होंगे, और छह स्थिति होने पर उसे निष्ठा जो है वो निष्ठा की प्राप्ति होगी। निष्ठा का तात्पर्य है कि पांच प्रकार की जो चीज़ें हैं वो उसे अपनाएगा, स्वाभीष्ट भाव में, स्वाभीष्ट भाव संबंधी, स्वाभीष्ट भाव अनुकूल, स्वाभीष्ट भाव अविरुद्ध, स्वाभीष्ट भाव विरुद्ध, इन पांच चीज़ों को छोड़ करके एक जगह निष्ठा धारण करते हुए विराजमान होगा। निष्ठा के बाद में रुचि, रुचि का तात्पर्य है कि उसे भजन में अब कुछ सुख मिलने लगेगा। भजना, भजन की एक स्थिति है कि भजन साधन अवस्था में भी रस की प्राप्ति कराता है, ज्ञान इत्यादि में भी ये स्थिति होती है परंतु कम होती है, परंतु कृष्ण कथा कृष्ण भक्ति वह साधन अवस्था में भी परम परम रुचिकर है, तो तथो रुचि, भजन में रुचि होती है, अथाशक्ति, और रुचि ही कभी कभी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि अन्य सारी चीज़ें भूल जाता है, और भूल करके केवल आसक्ति ही भजन में इतनी होती है कि उसको ही करते हुए वो विराजमान होता है, अथाशक्ति, आसक्ति प्रधान हो जाती है। ततो भाव, तब जा कर के भाव उत्पन्न होता है, भाव स्थायी भाव है, स्थायी भाव उसे कहते हैं कि जैसे समुद्र में तरंग आई और उस तरंग के साथ में छोटी तरंग आई और तरंग समुद्र में ही लीन हो गई, इसी तरह से अन्य जितने भी भाव हैं वे स्थायी भाव के साथ में आते हैं और स्थायी भाव में ही लीन हो जाते हैं। स्थायी भावो लवणा का रहा, स्थायी भाव वह समुद्र है, जैसे समुद्र में छोटी छोटी तरंगें आएंगी ऐसे अनेक अनेक संचारी भाव उत्पन्न होंगे और वे स्थायी भाव में ही समाहित हो जाएंगे, वो स्थायी भाव। तो स्थायी का मतलब है कि अन्य भावों को जो उत्पन्न करे और उसी भाव में अन्य भाव समाहित हो जाएं, उसका नाम है स्थायी भाव। उसी स्थाई भाव में व्यभिचारी भाव भी उत्पन्न होंगे। मन विशेषेण आभिमुखेण चरंती इति व्यभिचारेण, व्यभिचारी भाव की परिभाषा है कि विशेष रूप से आभिमुखेण माने मुख्य भाव को पुष्ट करने के लिए जो छोटे छोटे भाव आए स्थाई भाव से ही उत्पन्न हुए, स्थाई भाव में ही समा गए। छोटी छोटी जो बीचियां आई वे जैसे समुद्र से ही उत्पन्न हुई और समुद्र में ही समा गई, ऐसे ही स्थाई भाव एक समुद्र है जिसमें अन्य भाव सब समा जाएंगे। स्थाई भाव लवणाकर, उस स्थाई भाव की ऐसी स्थिति है कि स्थाई भाव ही वस्तु को आवरण भंग करके वस्तु को कार्य कारण सहचारी नहीं बनाता है, बल्कि वह व्यभाव अनुभाव और संचारी बना देता है। स्थाई भाव है तो कृष्ण कारण नहीं रहे, कृष्ण व्यभाव बन गए। तो व्यभाव कहने का मतलब यह है, व्यभावन व्यापार हुआ, इसका मतलब है कि श्री राधिका श्री कृष्ण ये एक केवल कारण नहीं रहे, बल्कि ये स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त होकर के एक ऐसे पात्र बन गए जिनके साथ में कोई भी कभी भी सामंजस्य स्थापित कर सकता है, साधारणीकरण जनरलाइजेशन अपना कर सकता है। और श्री कृष्ण राधिका से जो कह रहे हैं उसके साथ में साधक का भाव भी मिल जाएगा, राधिका जो कृष्ण से कह रही है उसमें साधक का भाव भी मिल जाएगा। उसका मुख्य भाव तो रहेगा दासी भाव, परंतु मेरी स्वामी मेरे स्वामी से ये कह रही हूँ ये भाव उसके हृदय में कहीं विराजमान हो जाए। तो ततो रुचि, तो ये भाव हुआ और भाव ही अंत में आस्वादनी बन करके प्रेम दशा को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर प्रेम जो है उसकी लहरी चल रही है और प्रेम की लहरी की ये नौ अवस्थाएं बताई, प्रेम उत्पन्न होने की नौ अवस्थाएं बताई, श्रद्धा साधसंग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और प्रेम, ये नौ वस्तुएं उत्पन्न होंगी। साधका नाम अयम प्रेमणः प्रादुर्भावे भवत क्रमः। वाह, अब धन्यायम नव प्रेमा यस्योन्मीलत चेतसी, जिस व्यक्ति के हृदय में ये नया प्रेम उत्पन्न हुआ है वो व्यक्ति बड़ा धन्य है। किसी व्यक्ति में प्रेम उत्पन्न हो जाए इससे बढ़कर के और कौन धन्य हो सकता है। तो ये नव प्रेम जिसके हृदय में उत्पन्न हुआ वो व्यक्ति बड़ा धन्य है, कोई धन्य होगा उसको ही उसमें ही ये प्रेम होगा। धन्य का मतलब है धन है जिसका, उसका नाम है धन्य। धन शब्द से धन्य शब्द बना है, जिसके पास में धन है वो धन्य। तो धनम अस्यास्तित धन्य, धन जिसका है उसका नाम धन्य है। तो जिसके हृदय में ये प्रेम उत्पन्न हुआ वो ही धन्य है। नव प्रेमा, ये प्रेम नित्य नवीन है। प्रेम की एक विशेषता और है कि प्रेम में बासीपन, काम बासी हो जाता है परंतु प्रेम बासी नहीं होता है, प्रेम में नित्य नूतनता सदा बनी रहती है। तो जिसके हृदय में ये प्रेम उत्पन्न हो रहा है, अंतर्वाणी भी, अंतर्वाणी माने जो विद्वान जन है शास्त्र वेत्ता, अंतर्वाणी का तात्पर्य है शास्त्र के वेत्ता को, शास्त्र वेत्ता जो हैं जिनको हृदय में किसी वस्तु की स्फूर्ति हुई है, जिनको हृदय में कहीं श्रुति के रूप में कोई स्फूर्ति हुई है, ऐसे अंतर्वाणी, श्रुति और स्मृति, इनका अंतर यही है कि जिसको साक्षात सुना गया समाधि में उसका नाम है श्रुति। सुना गया वो पहले स्टोर हुआ खोपड़ी में कहीं बुद्धि में और फिर उसको रिकलेक्ट किया गया, उसका नाम है स्मृति। तो स्मृति साक्षात जो अनुभूति है उसको कहेंगे श्रुति, और जो साक्षात अनुभूति हुई उसको जब दोबारा प्रस्तुत किया गया और उसका स्मरण करके उसे दोबारा प्रस्तुत किया गया उसका नाम है स्मृति। तो स्मृति में पहले पूर्व अनुभव होना चाहिए तब उसकी स्मृति होती है, जबकि श्रुति में पूर्व अनुभव नहीं है। साक्षात कृपा के द्वारा प्राप्त फर्स्ट हैंड जो वस्तु है उसको कहेंगे श्रुति। जो फर्स्ट हैंड वस्तु थी उसका रिप्रेजेंटेशन उसको ही कहेंगे स्मृति। तो ऋषि के वचन वे कहलाएंगे स्मृति, और भगवत वचन जो साक्षात ऋषि के द्वारा सुने गए उसका नाम है श्रुति। तो अंतर्वाणी माने हृदय में जो वाणी स्फुरित हुई, अर्थात शास्त्रवेत्तागण जो हैं उन शास्त्रवेत्ताओं के द्वारा भी मुद्रा सुष्ठु सुदुर्गमा ऐसे प्रेम के पूर्ण स्वरूप को समझना बताना ये बड़ा कठिन है। तो शास्त्र विधिक वेत्ता जो गण जो हैं वे भी इसकी वस्तु को नहीं जानते हैं, प्रेम के इस वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते हैं। इसीलिए कहा नात्यंतिकम बिगड़े त्यपते प्रसादम, के महाराज मोक्ष को भी वे भक्तगण भक्ति के आगे नहीं चाहते हैं, नहीं जानते हैं। श्री नारद पंचरत्न में इसका उदाहरण दे रहे हैं, भावोन्मत्तो हरे किंचित नवेद सुखमात्मनः दुखम चेत महेशानी परमानंद माप्लुता। जो भाव में उन्मत्त हैं ऐसे लोग नवेद सुखमात्मनः, वे अपने शरीर के सुख को नहीं चाहते। जिनके हृदय में भाव उत्पन्न हो गया है वे अपने शरीर के सुख को नहीं चाहते हैं। महात्माओं का माने जो मिल गया उतने में ही परम परम संतोष के साथ में रहने हैं। भजन आज हुआ इस बात का उनको सुख है, कौन सी चीज मिली कौन सी चीज नहीं मिली इस बात का उनको दुख नहीं। तो जो भावोन्मत्त हैं हरि के भाव में वो शरीर के सुख को सुख नहीं मानते हैं। नवेद सुख आत्मन, आत्मन माने शरीर, और दुखम चेती शरीर के दुख को भी दुख नहीं मानते हैं। दुखम चेती हे महेशानी हे पार्वती परमानंद माप्लुता, क्योंकि वे परमानंद में डूबे हुए हैं, वे परम आनंद में डूबे हुए रहते हैं। हाँ हाँ ये शिव जी का वचन है पार्वती जी से, और कहीं नारद पंचरत्न में प्राय आगम जो है वो आगम महा शिव जी के वचन है। माने शिव जी ने जो कुछ भी अनुभव किया उसको आगम के रूप में स्मृति के रूप में वे पार्वती जी के सामने सुनाते। पार्वती जी प्रश्न करती हैं और प्रश्न उत्तर के रूप में वो प्रकट होता है। प्रेम एव विलासत्वात् विरलत् वैरल्यात् साधकेष्वपि अत्र स्नेहादेव भेदा विविच नहीं संशिता। अब प्रेम के ही विलास रूप में आगे सात वस्तुएं और हैं, प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव, भाव कोई माँ बाप का गया। तो ये सात जो हैं वे आगे की वस्तु हैं, परंतु ये प्रेम के ही विलास हैं, प्रेम के ही अभिव्यक्ति के अधिक विस्तार के ये साधन हैं। वैरल्यात् ये साधक देह में बड़े विरल प्राप्त होते हैं, स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव ये साधक देह में बड़े विरल प्राप्त होते हैं। अतः स्नेहादयो भेदा स्नेह इत्यादि जो भेद हैं वो विविच्य नहीं संशता, उनका विवेचन करके हमने वर्णन नहीं किया है, उनका बौद्ध विवेचन के साथ में आगे वर्णन नहीं किया है, विवेचन नहीं। ये माने यथावस्थित जो प्राकृत शरीर है, त्रिगुणों से बना हुआ शरीर, उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि वे स्नेहादिक भेदों के ताप को ये शरीर सहन नहीं कर सकता है। तो जो पार्षद देह मिलता है उसमें तो वे सहन कर लेते हैं, परंतु प्राकृत देह में सहन नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक कि महाभाव का ताप तो इतना ज़्यादा है कि श्याम सुंदर भी उस भाव को सहन नहीं कर पाते, गोरी दमदार ज्यादा है, सांवरा थोड़ा कमजोर है, कमजोर पड़ता है, सांवरे में दम नहीं है। और महाप्रभु के रूप में जब महाभाव को सांवरा धारण करता है तो उसके हाथ पांव ढीले हो जाते हैं, लंबे लंबे हो जाते हैं, दीर्घ भाव और कूर्म भाव ये दोनों कृष्ण में आ जाते हैं। राधा रानी में दीर्घ भाव कूर्म भाव नहीं आता है, गौरी उस ताप को सहन कर लेती है, सांवरा सहन नहीं कर पाता है, सांवरा कमजोर है। प्रेम के स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव और अंत में महाभाव, ये प्रेम के साथ आगे आगे की सात स्थिति है। ये शरीर में संबंध नहीं है, प्राकृत शरीर में संबंध नहीं है। पार्षद देह मिलेगा तब स्नेह मान प्रणय ये उत्पन्न होगा। स्नेह का तात्पर्य है चित्त की द्रवीभूतता, मान का तात्पर्य है कि मिलन की सारी अनुकूलता होने पर भी जो भाव मिलन नहीं कर देते उसका नाम है मान। प्रणय का तात्पर्य है प्यारे के विपरीत आचरण करते हुए भी प्यारे में विश्वास। ऊपर से तो झगड़ा कर रही हैं, श्याम सुंदर से कहासुनी कर रही हैं, और भीतर विश्वास है कि श्याम सुंदर हमको छोड़ नहीं सकते। ये प्रणय, स्नेह मान प्रणय। तो कभी प्रणय से मान उत्पन्न होता है, कभी मान से प्रणय उत्पन्न होता है। प्रणय मान ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा श्रेष्ठ है, मान से प्रणय होना उतना श्रेष्ठ नहीं है। प्रेम के कारण मान करना ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रणय मान ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, स्नेह मान प्रणय। राग का तात्पर्य है चित्त का द्रवीभूत होना, पिघल जाना। अनुराग का तात्पर्य है किसी वस्तु के नित्य उपभोग करने पर भी नित्य नूतनता की प्राप्ति, ये अनुराग। और भाव का तात्पर्य है जहां प्रेम ही प्रेम के द्वारा प्रेम का ही आस्वादन करे, व्यक्ति का आस्वादन न होकर के उसके प्रेम का आस्वादन हो, ये है महाभाव। अनुराग स्वसंवेद्य दशा उसको प्राप्त करे। श्री राधिका का प्रेम, प्रेम के द्वारा कृष्ण का राधिका के प्रति जो प्रेम है उसका आस्वादन कर रहा है, प्रेम प्रेम का ही आस्वादन कर रहा है। आश्रय जाति प्रेम विषय जाति प्रेम का आस्वादन प्राप्त करते हुए विराजमान हो, ये अभाव। और महाभाव श्री राधा रानी में है जहाँ पर के विचित्र लक्षण अत्यंत उदात्तता के तनिक सा यदि कहीं कृष्ण संबंध है उसके प्रति आदर और अपने प्रति अनादर, ये सारे लक्षण। जहाँ दुख की अक्षयता और जहाँ परम परम सुख की अक्षयता हो करके विराजमान हो जाए, तो ये पीछे के जो सात हैं वे सात प्रेम के ही विलास हैं, परंतु वैरल्यात् ये साधक में परम विरल हैं। अतः स्नेहादय भाव का अभी यहाँ पर वर्णन नहीं कर रहे हैं, ये प्रेम के प्रसंग में उनका वर्णन नहीं किया गया, आगे उनका वर्णन करेंगे। श्रीमत् पदाम्बोजई सर्वा भागवतामृते व्यक्ति कृतास्ति गूढ़ापि भक्ति सिद्धांत माधुरी। श्रीमत् प्रभुपाद अर्थात श्री सनातन गोस्वामी पाद ने भागवतामृत में इस गूढ़ भक्ति सिद्धांत माधुरी को विशेष रूप से प्रस्तुत किया है। तो वहाँ पर कैसे कैसे ये भाव क्रम क्रम करके उत्पन्न होते हैं, ये गोप कुमार के चरित्र में इस बात को दिखाया गया। गोपाल रूप शोभाम दधतप्य रघुनाथ भाव विस्तारी तुष्यत सनातन आत्मा प्रथम विभागे सुधाम बोधे। श्री गोपाल रूप को धारण करने वाले जिन्होंने श्री रघुनाथ श्री रामचंद्र जी उनके भाव का भी विस्तार किया, तो श्री रामकृष्ण होकर के जो विराजमान हुए मुख्य रूप से निराकृत लीला का ध्यान कर रहे हैं। निराकृत लीला में जितनी सेवा की मधुरमा है उतनी सेवा की मधुरमा देव लीला में नहीं है, इसलिए दो लीलाओं का ध्यान किया। और दो अवतार राम और कृष्ण, इन दोनों के अवतार ये विशेष रूप से, ये दोनों अवतार मनुष्य अवतार हैं और मनुष्य सेवा में जैसी सेवा की आवश्यकता है मनुष्य लीला की लीला में वैसी देव लीला में नहीं है। वैकुंठ में भी छत्र चमर भोग है परंतु वो वैभव रूप है, वैकुंठनाथ कोई भूख थोड़ी लगेगी, वे तो चराचर के स्वामी हैं, उनको कोई धूप थोड़ी लगेगी गर्मी थोड़ी लगेगी। तो वहाँ पर जो छत्र है वो वैभव के लिए है, वहाँ पर जो पंखा किया जा रहा है चमर की जा रही है वो वैभव के लिए है, परंतु गैया चराने जा रहे हैं तो ठाकुर को धूप लग रही है, यहाँ पर छत्र की जरूरत है। यहाँ पर उनको प्यास लग रही है गला चटकता है और सखा पत्ता तोड़ करके पत्ता का दोना बना करके झरना में से पानी लेकर के आता है कन्हैया को पानी पिलाता है, कन्हैया ओग लगा करके पानी पीते हैं चाहे पत्ता के दोना से ही पानी पीते हैं। तो यहाँ पर निराकृत लीला में जैसी भूख प्यास गर्मी सर्दी सुख दुख इनकी जैसी आवश्यकता है वैसी देव लीला में नहीं है। तो दो नाम विशेष रूप से लिए, गोपाल और रघुनाथ, तो शब्द सनातन आत्मा, परंतु दोनों मनुष्य लीला होते हुए भी हैं सनातन आत्मा, विशुद्ध सत्वात्मक हैं वे। श्री कृष्ण इस भक्त श्याम सिंधु का प्रथम विभाग पूरा हुआ, इस प्रथम विभाग में प्रेम लहरी नामक प्रथम विभाग इसमें वे हमारे ऊपर कृपा करते हुए विराजमान। एक अलंकार होता है मुद्रा अलंकार, मुद्रा अलंकार का तात्पर्य है कि जहाँ पर कोई छाप भी छोड़ दी जाए तो यहाँ पर अपने आराध्य श्री रूप सनातन इनकी छाप भी छोड़ दी तो गोपाल माने गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, और रूप माने गोपाल रूप शोभा, रूप माने रूप गोस्वामी जी, और दधदा पे रघुनाथ, रघुनाथ के द्वारा दोनों रघुनाथ भट्ट रघुनाथ और दास रघुनाथ, उनको भी रघुनाथ भाव विस्तारी, रघुनाथ के भाव को विस्तार करने वाले, और सनातन आत्मा सनातन गोस्वामी जो हैं उनको भी यहाँ पर कह दिया। तो गोपाल रूप रघुनाथ रघुनाथ सनातन ये हैं, जीव गोस्वामी जी तो छोटे हैं इनसे, उनका तो नाम लेंगे नहीं, रूप गोस्वामी जी उनका नाम लेंगे नहीं, ऐसे तो षठ गोस्वामी जो है उनका भी नाम मुद्रा अलंकार के माध्यम से यहाँ ग्रहण कर दिया गया। ये मुद्रा अलंकार जो है मुद्रा अलंकार कहलाता है, जैसे कहीं कभी किसी पद को लिखने के बाद में सुर कहाँ कही जाए अपना नाम भी दे दिया तो ये मुद्रा अलंकार कहलाता है। तो छाप जो है वो छाप का वर्णन वो मुद्रा अलंकार। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय निताय गौर हरि वो। एक अलंकार होता है परिकर, परिकर अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर के सार्थक किसी विशेषण को प्रस्तुत किया जाए। श्री अब उसका एक विशेष अर्थ हो, श्री राधा रानी की सेवा करते हुए विराजमान है, तो जहाँ कोई सार्थक अर्थ निकल प्रस्तुत किया जाए वहाँ परिकर अलंकार होता है। और मुद्रा में दूसरा अर्थ आता नहीं है, दूसरा अर्थ कहीं संकेतित करते हैं कि हाँ ये है, ये भी है, ये चीज है। हाँ मतलब कभी लोगों ने सब जगह जोड़ा है अपना नाम। जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय हो भैया राधे राधे जय जय जय जय जय फ्राइडे को जा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा जल्दी आइएगा, जल्दी जल्दी आइएगा, वृंदावन के साथ में संपर्क रखिएगा। जय जय जय वाह बहुत अच्छी है। जय जय जय जल्दी आओ नाम में। जय जय जय जय जय हो जय जल्दी जल्दी आइएगा और प्रसन्न रहिएगा, सावधान रखिएगा। जय जय बहुत अच्छा जय जय जय जय जय जय जय जय जय हो। हाँ ये अमन है ठाकुर जी का भी।